أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فدي آيات كي الله جل جلاله د منافقین یو بل غلط صفت بیانې چې هغه د نبی علیه الصلاه والسلام د شرافت نه غلط پیدا غسل دي او د نبی علیه الصلاه والسلام باره کې غلط الفاظ استعمالول دي. نو الله جل جلاله دوی ته جواب ورکړي او د نبی علیہ الصلات والسلام صفت بیانې او د دې د پاره عذاب بیانې. نو الله فرمایي و منهم بعض د دې منافقانو دا بعض زوکو نشان نزول کې مختلف ذکر کړي دا چې چا دا خبره کړي ودا سوکو نو یو شان نزول کې راضي جلاس ابن سوید دا یو منافق او منافقان خپلو کې لبیا او نبی علیہ السلام په سي خبرې کولې نامناسب خبرې کولې نو بیا خپلو کې وې داسې مکه وای زکه هغه ته پته ولګي نجلاس ابن سوید منافق وی لعنتی کوي زړه خلاړ به شو بس چې سوای غوای خو چې هغه خو دلال شنو بیا به انکار وکړو قسمونه به ته وخرو اغدار چا خبر آوری بس چه سوک و تسوی نو آغاوری نو زمنگ استازو پا خبر با اعتمادو کی قسم با تاوخرو خبر با ختمش او بعضو مفسرینو آغا نبتل ابن خارج ذکر کرده دام یو خبیز بدشکل انسانو نبی علیہ السلام دبارکی ویلیو خازن لکلی دی من حبا ینظر الى الشیطان سوک چې دا غواړي چې شیطان ویني نو هغه د نبتل ابن حارث ته وګوري بس دا تیار شیطان دی ګډ وډ ویختی وو او دا څنګه سری سری سترګې وي غټ غټې پنډې وي بدخلقته انسان نو دا خبر او کلادار چې خبر او رسړې کوي ور بسې وي. ومنهم الذين يؤذون النبي بازی دو دوینا کسان دی یوذون النبی چی ضرر وکی پیغمبر دا اللہ تا او بیا دا خبرم کئی و یقولن دی وائی هو اذن دا نبی علیہ السلام هو اذن ذو اذن سامعات یسمعو کل کلر چا خبر اور یعنی ساده سڑے دی غور او فکر پکی نشتا ہوشیار انسان ندی دا خبری ویخت نشی کزی دی بس یو څوک ته سوې غاوري پاغه باندې اعتماد کوي لکه موږ پښتو کې وایو ساده سړی اگر چې ما دا مهذب معنی وکړه دا غي دا معنی مراد نه بالکل ساده ګل د خبرې وخت نشي گزیره بس بار چا اعتماد کوي هو او زندار چا خبر اوریدونکي دي او بعضو مفسرینو د دې معنی ذکر کړي د خو هغه معنی دلته مراد نه ده چې دا ارچا خبر او ریالکه خبرې مکه وای ګوره اره خبر و ترسی اره خبر و ترسی نه دا بیا صفت ده او صفت د دې مقصود نو نبی علیہ السلام په سی غیبت کو چې ساده سړی دی بس دا خبرې په ویخ نه پوي. نو الله جواب ورکړي کل پیغمبر وایا د منافقانو ته اذن خیر لکم نبی علیہ السلام اوریدونکو ده د خیر د خبر استاسو لره دیکھ استاسو خیر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استاسو خبر اوری و تاسو اعتمادو کی کینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو روایتو کی راضی او یا تن نبی علیہ السلام تا اللہ خولیو فنوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا معلومو چی دادا منافق تے و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با بیام پا غیبان نی پردا چولا ناوریدن کی دے خیر دے استاسو دا پارا او بل ویؤمنو بالله باور کوي په الله باندې په دې کې مستاز او پیدا د الله دین راضي په الله باور او اعتماد کوي د الله د خبرو تصدیق کوي د دویم صفت شو دریم صفت ويؤمن للمؤمنین اعتماد کوي مسلمانانو مخلصانو باندې چې چا زلو جبې نه ایمان راوړل دي نو پاغی باندې مې اعتماد کوي نو دام یو بهترینه طریقه ده چې کوم یو انسان پزلو په جواب باندې وشاني داغه په خبره به اعتماد کې معاشره والے چلیږي نو دا د نبی علیہ السلام بهترین صفت ده چې کوم مخلص مؤمن دی داغه په خبره باندې اعتماد کوي مؤمنانو خبره تصدیق کوي پاغی اعتماد کوي ورحمت للذین او بل طرف تر رحمت ته دا کسان نه پر امنو چې په جبې ایمان راول دي تاسو نه د منافقانو د پرم رحمت ته ولید نبی علیہ الصلات والسلام دا غی اظهار نه کوي ظاهری ایمان باندې اکتفا کوي دی موی نبی یا نبی پیغمبر ته आवाज کوي ځان ته مسلمانان وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام د دې د نفاق اظهار نه کوي چې تور په اوچته کی نو استاذ د پرم رحمت او شفقت او مهرباني دا چه کمو کسانو پا جبا بانده دستاسو نه ایمان رو لے صرف پا جبا امنو ویلی دی نو دا ہو خیر خی خیر دے دا اسمان دے طرف دا خیر دروازه دا دا مسلمانانو بانده تصدیق کئی معاشره کې خیر خوری گی تاسو ام صرف پا جبا ایمان رو لے دے نو تاسو تم پیدا ملاوی گی ستاسو اغشر نخ کارا کئی چدا منافقان دی ظاهر کی یو سی دی اوزل کی بل سی دی نو دا د دې خبرو جواب شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صفات شو ورپسې سزا د دې ذکر کوي والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې الله رسول ته ضرر وکیل هم عذاب علیم دې د پر انتهای دردناک عذاب دی یحلفون بالله لکم لیرضوکم ورپسې آیات دی قسمونو خری په الله باندې په دروغ تاسو ته لیرذوکم د پاره د دې چې اے مسلمانانو اے پیغمبر تاسو راضی کی تاسو رضای مقصود ده د دې آیات یو شان نزول موره دا آیات هم بازی وای د سوید جلاس ابن سوید او ودیع ابن ثابت دا دو نور منافقان دي کته ده سی بو یغی بارک نازل شوی دیم یو پیر پیغمبر د خدای په سي اړمو نو دا خبره وکړه کدا پیغمبر حق وینې په نحنو شر من الخمیر مونږ خو بیا د خرنم بدتریو چې دا خبره نه منو دا غزای کې وانصاری علماء غامر عامر ابن کیس هغه دا خبره چې وره ده انت ایو غصه شو او دې ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سوی حق ته او تاسو د خرنم بدتریه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه د دې خبرې وته ورولې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی روغتل نو دی وته وی عامر کذاب دې دروغ وې نو عامر ابن کیس وته قسم خوړو پیغمبر د الله ته چې دا منافقان دي دې دروغ وې زه دروغ نه نو نبی علیہ السلام د دې تصدیق وکړو چیرې دا خودی قسم نو خوري راشه د دې تصدیق وکړه نو عامر ابن کیس به دعا کوله یا الله زما تصدیق نازل کی اللهم صدق الكاذب وكذب الكاذب یا الله رښتینه رښتینه کې او دروغجن دروغجن کې نو الله د آیتونو نازل کړ د دې باره کې چې دې قسمونه خوري خبرې کړي خو صرف تاسو ته نه خپشې که تاسو ته خپشې د دې نه پاک بظاهر شي نو بیا به دې وال خوري دې ته بس سزا ملاويږي نو دی صرف قسمونه دی د پاره خوري چې تاسو راضی کی صرف تاسو رضای مقصود ده او تاسو رضایم دی د پاره نه د مقصود چې ته پیغمبر دی الله پیغمبر ته راضی شي نو خدای به راضی شي من هيڅ شریعت ته نه رضا کوي صرف د خپل مفاد د پاره مشرک ته راضی ساتي چې ته دید منافقان خکارنه کې او دی ته سزا ورنګي حالانکه الله فرمایي چ الله دی لراضی کول پکارو والله ورسوله حق ان يردو دی او مؤمنان راضی کوي قسمونه او تخریب دروغه دا الله او دا الله رسول راضی کول پکارو حقدار الله د الله رسول ډیر حقدار دی ان يرضوه چې دی هر واحد لره راضی کړي وین کانو مؤمنین کړي مسلمانانو زکه د مسلمان شان دا دی دیو الله راضی کړي د مسلمان شان دا دی دی رسول الله سره محبت ساتي دا په سنتو بچلېږي هغه راضی کړي ان يرضوه کې دواړه مراد دی هر واحد لره راضی کړي او که رسول د رسول رضا مراد شي نو د رسول راضی کول چې شریعت ته اعتبار سره هغه سوی راضی کینو دا د الله مرزا ده نو دواله راضی کول دا د مسلمان شان دی الله وی کدی مسلمانان وې نو دی بس تاسو ظاهری تور نه رضا کوله بلکې د الله او د الله د رسول چې زیات حق د چای راضی کړي شنو کدی مسلمانان وې نو دی بد الله او د الله رسول راضی کړي علم یعلم انه من یحادد الله ورپسې آیات ورپسې آیات کې الله دې ته پته نشتا چې انه من یحادد الله چې چا د الله مخالفت کو د رسول الله مخالفت وکړو چې کما عقیده د الله جل جلاله د کتاب دا د رسول الله د مبارک دا هغه پرې خدا اعتقادي مخالفت وکړو نو فإن له نار جهنم ده ده پر اور ده جهنم ده دیکھ دو خبر یادو ساته یو خبر ادا یادو ساته اللہ جل جلال ہو چه دیت زورن ورکی پا دی آیات کے سزا والا بیانه نو لپس ده علم یا علموی استعمال کو او تازو تا پختو کم پتا دارا بے کم دک خبر چیو سڑے پا یو خبر تا بار بار پویا کری نو بیاو تیلکتا تا ویلی شوی نو تاسو ته ویلی شي ویني تاسو ته معلومه نه و بیا دې دا کار غلط وګ نو نبی عليه الصلاه والسلام خو ډیره زمانه دې ته تعلیمات کړیو نو ټول تعلیمات مخه ته راغلی نو ځکه قران لفظ د عالم یعلمو استعمال کو ولې دې ته معلومه نه دې تعلیمات نه دی اوریدلی چې چا مخالفت د الله او د الله د رسولو کې یقینا د پاره اور د جهنم دی اول تاسو دماوي چې مخالفت د الله او د الله د رسول یو کو پاکیده کې زکه عملی مخالفت خو مسلمان هم کوي اوس به محله کې دیر شموس کړي شلو باندې کړي نو دام خدا الله او د الله د رسول مخالفت ته خدا عملی مخالفت ده پدې انسان پاسې ګرځي او همیشه همیشه ورته نه ګرځي کافر کیږي نه ګناګاری کې سوخ بس وځي نو دلته خو خالدین فیها ویل شوی ده همیشه همیشه به نو منګه وسره ټکه ولګاو چعلم یعلم انه من یحادد الله ایدی ته پته نشتا چې یقینا څوک چې د الله مخالفت وکړي کیده غلطه اختیار کړه د الله د کتاب نه ورسول هو د رسول د الله نه نو فان له نار جهنم یقینا د لپاره اور د جهنم دی فان له نار جهنم یقینا د پر اور د جهنم د خالدین فیها ذیب همیشه همیشه د کی زکه چې کیده مخالف د الله او د الله د رسول شونه د کافر شو او چې کافر شو نو د کافر د پر بیا همیشه همیشه جهنم دی او همیشه جهنم بیا الله فرمای ذلک الخزی العظیم دا ډیر لوی رسوایی ده د دینه بل رسوایی نشی کړي چې د انسان د لاندې مور بلیږي او د باندې مور بلیږي انسان کې دنه مور بلیږي دد تګم پور کې خوراکم پور کې هر شی پور کې نو الله فرمایي دا ډېر لوی رسوایی ده يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره دا الله جل جلاله د منافقانو یو بل بد خصلت بیان شي دا ډېر ډرپوک دي دی بس دی خبرې نه ریږي دا چې قران بنازل شي مسلمانانو باندې به یو سورت نازل شي او الله جل جلاله په کې د دې حقیقت بیان کی چې مسلمانانو سره حسد دے غداوت دے دا منافقان دی دا د اسلام مخلصین خلق نه دی دی وجل پکار دی دی سره دا کول پکار دی نو الله خپل پیغمبر ته فرمای دی دینه یریږي د دې کې دا خبره ده یحذر المنافقون یریږي منافقان ان تنزل دا چې نازل بکړي شي علیهم دی مؤمنانو باندې سورت یو سورت داسی سورت تنبیهم بما فی قلوبهم چې سورت به خبرداري ورکی مسلمانانو ته بما دا اصف پی قلوبهم چی پزلونو دا دی منافقانو کیری نو دینا دیر ذات سخت یریگی دینا دیر انتہائی یری ورپسی جملہ وارا خود دینا مخی او شان نزول وارا دا منافقان چیو ابن کسان ذکر کئی خپل تفسیر کې دا دول اس منافقانو دا غزوه تبوک پا مقابانه نبی علیہ السلام تا پا یو عقبه کی ناستل چی پیغمبر علیہ السلام پا برا باندې روخی جنو زا منگ بناشنایو پتا بنا لگی تکا تورش پوا آن نبی علیہ السلام باندې با حملو کن عوض باللہ من ذالک دے با ختم کو نو چکل نبی علیہ السلام تبوک نراتا جبریل علیہ السلام راگ نبی علیہ السلام تو اسلام تو یا رسول اللہ کیس خدا رنگی دید تا مخامخ ناستی نو نبی علیہ السلام سره دو صحابه یو مخ کې سورلی بوتلا عمار ابن یاسر سے بابل رست روانو خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغمبر علیہ السلام خزیفہ سے توئے چې ور ورسی کې نو د دې د سورلو د مخونه په تورو باندې و نو خزیفہ سے چې ال تکي ورغنو د دې د سورلو د مخونه اول او د دې لار نه یو طرف تا بل طرف تکلو نو چکل نبی علیہ السلام دو سورلین را کوشن خوزیفہ سیبتاو پر مل من عربت من الکم سوک دیو پی جندل آو تا یا رسول اللہ یو من پکین دے پی جندل پیغمبر علیہ السلام وطاو پر مل اللہ پلان کیو پلان کیو پلان کیو دو ٹولو نمونے وطاو آخو نو نبی علیہ السلام تا خوزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو یا رسول اللہ دی قتلو لو لینا نبی علیہ السلام وطاوی چدا خود قتل مستحق دی کافران دی مسلمانان خون دی او کپلی منافقانو میں مدینہ کی شروع کلو تورا میں پکی خدا نو بیا بدا گیر چا پیر کپرانو دبلیم موقع کلوشی وی بچو گورا دا پیغمبر خپل مرگری کتلی دا پیغمبر خپل ملگری کتلی دا دی وجی پیغمبر دا خداو پر مل دا دی وجی نینا کتلم کنی دی لائک دی چی دی کتل کرشی او پیغمبر علیہ السلام ویلیو زما پا امت کی دول اس منافقان دا سی دی چی دی پا بلکل جنت تا نزی او دی با دی جنت بویم نمومی ولا یجدون ریحها حتی ایلی جل جملو پی سم الخیات دی چی اوخ دی ستنی پسوم کی ننوزی ندی جنت تنشید لی که دا کار اوش ندید لیشی مطلب سنگ چی دا کار نشی که دی نو دا دول اس کسان نبی علیہ السلام ہوئے دی جنت تاڑوت لینشی خازن لیکلی دی نو دی نبی علیہ السلام پسی یو موقع کی ٹوکیم کڑی وی دی منافقانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سے ٹوکیم کڑی ہوئی اگے کہ مختلف شان نزول لکھو یا شان نزول ہی اور دغه سفر دوران کی نبی علیہ السلام چې تبوک ته تو روانو نو دې کې بعض منافقان مو دي ټول نو دي خو بعضي ودی نو یو درې منافقان بکی داسې وو چې قران پر سے ټوکی کولی رسول الله مبارک پر سے ټوکی کولی او دې درې مور سره خاندل او دا خبری به کولی کولی دا سی او بولی او سو کسان دا مکه مشرکان قتل کلو نو دیو از دروم خوب دا شام خوبو نوینی دیو چی دا شام بنگلی با پتا کیگی دا غی کلی با پتا کیگی نو نبی علیہ السلام تا اللہ دا خبر ورکو چی دا ظالمان دا خبری کئی نبی علیہ السلام او دروائی کپلا کپلا او درولا دا دین اتا پوسو کو پلانکی پلانکی تا سو دا خبری کڑی دی نو دیو تا پا جواب کیوی انما کننا نخوض ونلعب مو خوب ازان مشغولو لبم کول زانم مشغولو پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی پر ما لی تو وجه بالله و آیاته و رسوله تستاجون کنتم تستاجون تاسو اعلان در ټوکو لپاره الله دې الله پوری ټوکی کوي دا الله یې دونو پوری ټوکی کوي رسول الله مبارک پوری ټوکی کوي او دې لاول انکارم کو نو خدای پاکو پر ما الله تا تذرو کد کفرتم عذر نم کوي عذرونو ته نشته چې واپس نبی علیہ السلام هم دی عذرونه کول اورزه کې بدی عذر کو الله پر مې الله تعتذرو کد کفرتم عذرونه م بیان وای کد کفرتم تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم رستو د هغه ظاهری ایمان تاسو نه حقيقي ایمان خودر کېشته دی نه چې پجب هم ایمان راوړې وې د ځلنم ایمان راوړې وې خو چې عجب کم ایمان دی نو هغه هم اوړاو کړی دی هغه هم ختم کړی دی ان ابو عن طائفه منكم کومګه ابو کو بخنو کو د ایمان تو فکر کو یو طائفه یې ویډاله تا نعذب طائفه نو یو ډله به سزا خوري بانهم کانوا مجرمین زکه دا ډله چې دا مجرمان دي او تاسو تمای پیغمبر مبارک هم ویلو چې دا دول اس داسې دي چې دا مرداران جنت ته نشیتلې او د جنت بویم نشیلې نو الله مو فرمایل صدا سری کده ایمان توفیق وته ملو شي او صدا سری چې الله یې غیته به سزا ملاوي ومنهم بعض الذين الذين كسان يؤذون يؤذون النبي چې ضرر ورکې پیغمبر تا ويقولون دوی هو دا محمد عليه السلام چې دې اذنن دا ارچا خبر اوریدن کې دی ساده سړی دې نه پوي قل ويا پیغمبر اذن خير لكم اوریدن کې دا خیر دې تاسو لرا يؤمن بالله باور کوي الله باندې ويؤمن للمؤمنين اعتماد کوي مخلص مسلمانانو باندې ورحمت للذين امنوا منكم او رحمت شفقت مهرباني ده للذين امنوا دا کسان لپاره امنو چې ایمان وروړي سره پجبا منكم دستا سنا دا غي پردم نه پاش کوي هغه باندې پردا چی والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم والذين كسان يؤذون رسول الله چه ضرر وکي رسول الله تا لهم ديد پر عذاب اليم عذاب دردناک دي يحلفون بالله لكم دي قسم نخري الله باندې لكم تاسو ته په دروغ ليرضوكم ده پر د دي چې تاسو راضي کی والله الله تعالی چې دي ورسوله رسول ده الله چدے حق کوڑیر حق دار دے ایور دو دا چی رازی کی هر واحد لرا اگر ازی کول پکار دی ان کانو مومنین کچرے دی مسلمانانی نو دے ایمان تقاضا دا رہا مسلمان با اللہ و دا اللہ رسول رضا کی مخلوق بند رضا کی دا بنوی جسو گویا را دے خلقو نمجبوریو نو دے وعدہ کی دا کول پکار دی دیروی خلقو نمجبوریو تبا خلقو تا نگو ریخ پل ایمان تا بگوری استا دے ایمان تقاضا سدا که دنیا کې د ایمان په تقاضو چلی دی نو مخکې به د ایمان چې کومې تقاضې آخرت کې دی به پوره شي او که دلته نه چلیږي هلته نه پوره کیږي علم یعلمو آیا دوی ته پته نشته انه یقینا شان دا دی من هغه څوک یحادد الله چې هغه نافرمانی مخالفت وکړه د الله تعالی په عقیده کې ورسوله د رسول د الله فان له نار جهنم یقینا د ده پاره نار جهنم اور د جهنم دی خالدا فیها همیشه به دوی کې ذالک الخزی العظیم دا چې دی د دخول اور کې همیشه چې دی الخزی العظیم رسائی لوی دا یحذر المنافقون یریگ منافقان ان تنزل علیهم دا چې نازل بکړی چې مسلمانانو باندې سورت یو سورتو دا سی سورت تنبئهم چې خبرداري به ورکی مسلمانانو ته بما په اغسو په قلوبهم چې پزړونو د مسلمانو د منافقانو کې دي تنبئهم چې سورت به خبرداري ورکی بما دا خبرو دا حسد او دا بغض فی قلوبهم چې پزړونو د منافقانو کې دي قلوا یا پیغمبر استازي او ټوکی کوي کوي پته بلګي دا مطلب نه چې دا ولا اجازه ورګي لگه سړی وی کوا الله وی کوي پته بم لګي الله بار سخکاره کوي تاسو به کوي الله به سخکاره کوي زکه ډیر ټیم الله دې ته ورکړل دا اخیری تقریبا 113 وا سورته چې نازلې ده الله تعالی دې کې وتویل چې تاسو یې کوي زه به سخکاره کوم تاسو یې کوي زه به سخکاره کوم منافقان ته ډیر الله تعالی به پرده پوشی کړو قولوا يا پیغمبر استاذ او ټوکی کوي کوي ان الله یقینا الله تعالی مخرج رئیسون کړي ظاهرون کړي ما دا سو تحذرون چې تاسو د اګې نه ریږي چې ښکار نشي ولا انسان ته هم کچره ته دوی نه تاسو کې چې دا مولې کړي لا یقولن نو دی وای خامخوای انما كنا نخوض ونلعب انما كنا یقینا مون صرف نخوضو غب شپ لګو ونلعب او لب مکولې دا هم ټوک ټکاله کولې ځانم مشغول جواب ورک پیغمبر قل وای پیغمبر بالله ایا الله پوره وایاتی ایتونو دغه پوره ورسوله او رسول دغه پوره کنتم تستازیون تاسو مسلسل ټوکی کوي لا تعتذرو قد کفرتم لا تعتذرو عذر نما بیانوي عذر نما کوي قد کفرتم تحقیق سره کفرم کړی دی بعد ایمانکم رستو د اظهار د ایمان ستاسو نه ان عفو عن طائفه منکم کچری مون عفو کو دی وی ډلینا منکم د ستاسو نه ای منافقانو نو عذب طائفه نو مون بازا برکو طائفه یو ډلی بلی تستاسو نه بأنهم كانوا مجرمين بأنهم چې بشک دوی كانوا مجرمين مسلسل جرم کوونکو مسلسل جرم کوي جرم نه پردي نو موږ یې نه معاف کو الله وی دی به سزا پوری یا ول ولین اخرنا اخرین ذل کود کریم خدای الله د دې منافقانو چې کوم صفاتونه یا الله مسلمانان دي او ساتي مسلمانانو کې دا خبره پیدا مکی مسلمانانو لدا الله او د الله د رسول د رضا کولو توفیق ورکړي د مخلوق د رضا کولو نه الله چې کله په مقابله ستا کې راشد پیغمبر کې راشد غینه مونږ ساتي الله هم تستا د رضا توفیق را نصیب کړي الله تعالی شي صلی الله